Nem érti Molnár Áron, hogy van merszük megszólalni az országot több mint egy évtizeden át milliárdokból rettegésben tartó kormánypropagandistáknak. Eddig három privát üzenet futott be hozzám a választások után, hogy a Fidesz veresége után öngyilkosok lettek idősebb fideszes honfitársaink, mert azt hitték, hogy a Tiszapárt győzelme miatt most jön a háború, és az unokáikat be fogják sorozni, és ezt nem akarták megvárni, írta a színész. Szégyen és csend, ez a két szó, ami innentől kezdve az életeteket végig kell kísérje, és akkor még olcsón megúsztátok, üzent a propagandistáknak. Én is kaptam két üzenetet azzal kapcsolatban, hogy egyrészt az enyhébbek, hogy milyen sírás-rívás volt otthon anyuka, nagymama részéről, hogy akkor most viszik az unokát, meg a kisebbik gyereket katonának vasárnap este, illetve, hogy a kollégái körében valaki már nem érkezett meg a munkahelyére másnap, és soha többé nem is fog. Nyilván nem halmaiban vannak ezek az esetek, de hogy ilyen szélsőségességig sikerült háborúsan hiszterizálni embereket. Félreértés ne essék. Eszem ágában sincs az Orbán rendszert a harmadik birodalomhoz, vagy Orbán Viktort Adolf Hitlerhez hasonlítani. Alacsonyabb ennyi. De bizonyára ti is láttátok a Bukás Hitler utolsó napjai című filmet. Én azt hiszem, hogy a legkiválóbb film ebben a tárgyban. Egészen kivételes. Radics Péter rendezésében láttam. Főleg a Bruno Ganznak az alakítása, az valami elképesztő. Én úgy gondolom, hogy először játszották el Hitlert ténylegesen a mozivásznon. Minden korábbi kísérlet kudarc volt, pedig nem akárkik játszották már el az ilyen McKellentől elkezdve a... Chaplin-nél egész jó volt. Hát ez az még, szatíra. Anthony Hopkins játszott el, óriás színészek játszották el Hitler, de soha nem sikerült. Azt hiszem, egy németnek kellett eljátszani ahhoz, hogy Hitler valóban lelépjen a celluloid szalagról. Na most, az a film, azok a napok, amikor a harmadik birodalom összeomlott, a film tele van öngyilkosságokkal. Azok az emberek, az olyan volt azoknak az embereknek, akiknek a nemzeti szocializmus volt a világot magyarázó eszmerendszer, olyan volt a számukra a nemzeti szocialista Németország vége, mint a világ vége. És mi van a világ vége után? A nagy semmi. Akkor már inkább a halál. Nincs ezzel kapcsolatban, ezzel a hírrel kapcsolatban valami nagyon hasonló érzésed? Igen, Robi, teljesen igazad van. Tehát Orbán nem Hitler, de azon már el lehet gondolkodni, hogy Rogán Antal Goebbels-e. Aha. Tehát itt az a lényeg, hogy miközben a rendszer maga nem törekedett úgy a háborúra abban az értelemben, meg népek kipusztítására, amilyen értelemben Adolf Hitler törekedett, ugyanakkor a propaganda annak az elhitetésével, hogy szinte ugyanaz a helyzet, mint ami akkor volt Németországban és Európában, azzal viszont próbálkozott, és el is tudta hitetni. Hát ekkora pénzt, és ezért mondja a New York Times, vagy írja, és ezért vettem ezt a szót, tehát én előtte kommunikációs diktatúrának hívtam ezt, de ők a propaganda állam kifejezést használták, és szerintem ez fedi leginkább, mert ők mindent a propagandával akartak elérni, ezt utólag láthatjuk, hogy igazából... Azért nem is kormányoztak. Nem is kormányoztak. Mert teljesen csak kizárólag a kommunikáció. Mert úgy voltak vele, hogy bármi történik, az ő propagandájuk azt el fogja hitetni az emberekkel, ami szükséges. Ezért volt az, hogy Orbán Viktor rámerte tenni magát erre a választásra tétként, hát teljesen egyértelműen azt mondta, hogy itt vagyok én, döntsetek rólam, mert azt gondolt, hogy a propaganda el fogja intézni, hogy ő tűnjön a kisebbik rossznak. Nem tudta elintézni a propaganda, mert úgy tűnik, hogy a valóság emögül a 93.000 négyzetkilométeres óriás plakát mögül valahogy kikandikált. Az emberek elkezdték helyben a saját településükön felfejteni a 93.000 négyzetkilométeres óriás plakátot, és akkor előbukkantak azok a rozoga viskók, amikben emberek élnek, előbukkantak az egyébként a megromtott kölykök, elgurult a valóság maga, ami korábban hazudozáshoz kellett. Tehát egyre kevesebb köze volt a realitásokhoz. Olyanná kezdett válni a fenyegetés, mint az a nagyon, hogy mondjam, a tanulatlan hacker, most nem nevezek meg nemzetet hozzá, aki ír neked, hogy léci, töröld le a merev lemezedet. Most mondtad. Tudod, hogy valami bazd meg legyen már a kezedbe, amire állva megalapozott a fenyegetőzés vagy társai. Többen elismételték. Igen, nem tapadt rá a felületre az óriás plakát. Nem tapadt rá. A BTK 331. paragrafusa következőképpen fogalmaz. Aki nagy nyilvánosság előtt háborúra uszít, vagy egyébként háborús hírverést folytat, büntet miatt XX, és itt jön a büntetési tétel, azt eldönti a bíróság, háborús hírverést folytat. Én azt gondolom, hogy az állam által fizetett médiában háborús hisztériát terjesztők és ilyen műsorban hazudozók, a médiacégek felelős vezetői, akik felületként szolgáltak, a plakát közzétevők, a reklám közzétevők és felületek, azoknak a felelős vezetői, a finanszírozói és megrendelő oldalon a teljes lánc a politikai nyomvonalon az egészen a tetejéig, ez mind részt vett ebben, és mindenki az X-edrendű vádlottja kellene legyen egy hatalmas ilyen ügynek, és ez a minimum, és majd utána jön az, hogy egyébként ki volt, aki a hivatalának a célját akadályozta, vagy egyenesen annak céljában ellentétes döntéseket hozott, és utána, hogy a semmiből jött vagyonok a különböző milliárdosoknál, az honnan van, a kenőpénz átadására van-e tanú, és hogy a felelős hivatalnok, akik egyébként egy közbeszerzéssel kapcsolatban könnyebb utolérni, mint a vállalkozót, az a megrendelőjére tesz egy tanúvállomást, hogy akkor hol volt a Nokia-s doboz, vagy a megfelelő konténer, és már gyülekeznek a vádalkújéra tömegek. Igen, nagyon fontos, amit mondasz, Hosszi, hogy tehát itt felelősséget kell vállalni. Az, ami itt történt ezzel a propaganda állammal, hogy ezt minden eddigénél jobban felpörgették, és ugyan nem tudtak vele annyi embert elérni, amennyit szerettek volna, mert tényleg annyira elvált a plakáttól a valóság, hogy nem ragadt meg a felületen. De ugyanakkor, akik viszont elhitték, akiknél megragadt, azok óriási csapdába estek. Hát nagyon sokan nevetnek azokon a fideszes tüntetéseken vagy rendezvényeken megjelent idős embereken, akik ugye arról beszélnek, hogy már pedig ők azért szavaznak a Fideszre, mert nem akarnak háborút, mert biztosak benne, hogy Magyar Péter Zelenszkijjel összefogva halálba küldi majd a magyar gyerekeket, az ő unokáikat, az ő gyerekeiket. Szóval ezeken az embereken nem lehet nevetni. És az egészen nem lehet nevetni, ez egy olyan borzalmas, ez gyakorlatilag egy háborús büntet, háború nélküli háborús büntet. Van itt háború is azért. Igen, igen, de már Magyarországon ebben a formában nem létezik. Tehát egy elképzelt háborúval elkövetett háborús bűncselekmény az, amit ez a gépezet, ez a propaganda gépezet végrehajtott. És ezek az emberek azt tapasztalták, hogy az őrületig fokozza körülöttük ebben a buborékban, ami a Fidesz buborékja volt, ezt a háborús pszichózist a gépezet, és utána abban a pillanatban, ahogy egyébként vége van a választásnak, néma csend. Uh-huh. Néma csend, mint egy ledobott atombomba után. Uh-huh. Szóval ezt hogy élhették meg? És nem csoda, hogy ebben menekültek. Ennyire volt mesterséges, hogy utána visszhangzik az ürességtől. Igen. Az éter ennek a helyén. Annyival azért kiegészíteném, amit mondtál, hogy Rogán Antal egy olyan Goebbels, aki a propaganda minisztérium mellett megkapta a gestapót is maga alá. És a két területet egy kézbe vonva, a két terület információit és manipulációit integrálta. Ez valami döbbenetes hatalom és befolyás. Ha önmagában pusztán ebbe belegondolsz, hogy a komplett propaganda és a komplett titkosszolgálat egy kézben. Ilyen Hitler alatt se volt. És mindeközben én azt gondolom, hogy olyan hangulatban vagyunk, tényleg komolyan mondom, hogy egy forradalmat úszott meg a leköszönő miniszterelnök, tehát hogy itt nem arról van szó, hogy hisztérikus, meg gyűlölködő fiatalok, hanem az, ami itt kulminálódott a Fidesz tevékenysége nyomán, az egy összecsordult düh. Hát hány sikertelen kísérlet után álltunk fel ennél a választásnál? Ha emlékeztek, a Maléna című filmben a kollaboráns nőt hogyan verik mm-hmm. össze az utcán a végén, hogy ez fortyog az emberekben, és ez időbe telik, amíg ez lecsillapodik. Ehhez nem elég a választás. És most is mondom még, ha még egyszer meghalom Orbán Viktor szájából, hogy magukra úgy hivatkozik, hogy a nemzeti oldal. Rendszeresen rendben csinálják. Van az, rendszeresen hogy, rendben, azóta bocsánat, is. Rendben van az, hogy nemzeti érzés. érzelmű ő is, de az nincs rendben, hogy ő a nemzeti oldal. Azóta is folyamatosan. Hud Gergely, Stefka, Bayer, Orbán azóta is folyamatosan ezzel a gyalázatos nemzet kisajátítással élnek, amiben már belebuktak. Már az van, hogy az a nemzetfogalom, amit ők állítottak, az a nemzetdefiníció, amivel ők élnek, az egyrészt kisebbségbe szorult, másrészt meg már, hogy mondjam, nem írja le a magyarságot. A magyarság már nem a szerint, a nemzetfogalom szerint határozza meg önmagát, hanem egy progresszív, Kossuthi értelemben vett, köztársasági, polgári nemzetfogalom lépett ennek a ózsdi, ásatag, feudális, földesúri, reakciós nemzettudatnak a helyére. Eleve az egy nagyon nagy probléma, hogy bárki veszi a bátorságot, hogy saját magára úgy hivatkozzon, hogy haza, ugye a haza nem lehet ellenzékben, majd most úgy, hogy ő a nemzeti. Ilyen nincsen. Ez a békés egymás mellett élésnek a legnagyobb akadálya. Ilyet nem szabad elkövetni a politikában, és abban a pillanatban szűnt meg szerintem végérvényesen Magyarországon a normális demokrácia kialakulásának az esélye. Amint ez felbukkan Magyarországon, onnantól kezdve az esélye sincs meg. Addig sem álltunk jól, nem azt mondom. De ha ezt valaki kiejti, és tömegek sorakoznak fel mögötte, onnantól kezdve csak az árokásás történhet meg, és nem lehet együtt haladni, már pedig azért az összes történelmi nemzetre azokban az időszakokban, amikor sikeres tud lenni, az a jellemző, hogy ugyan vannak nézeteltérések, de azoknak a megoldása vagy feloldása után egységesen tud legalább valamerre lépni. Már ezen már rajta vesztettek. De folytatják. És folytatják. És világos, hogy kikkel szemben találták ki maguknak ezt, hogy ők a nemzeti oldal. A posztkommunistákkal, meg a posztkommunistákkal szövetkező SZDSZ-szel szemben mondták ők azt, hogy ők a nemzeti oldal. Csak hogy ez a komplett posztkommunista, balliberális egykori elit, ez elsüllyed. Ez megsemmisül. Bocsát, a Fideszben ott van még, Robi. Ja igen, a Fideszben élt túl. Pontosan. Igen. A Tiszával szemben ez, a mondásuk, hogy ők a nemzeti oldal, már semmit nem jelent. Már önmagukat zárják be. Annyi mindenkit rekesztettek ki, hogy végül magukat zárták be. És most ott bent a cellában, abban a nyilvánvaló és most már obszcén mértékű kisebbségben, amiben vannak, még mindig harsogják, hogy ők a nemzet. Most már jó lenne, hogyha észrevennék magukat, mert már nincsen így. És jó lenne, hogyha erről tényleg leszoknának, én elhiszem, hogy a megszokás nagy úr, de ideje lesz erről leszokni, ideje lesz ezt abba hagyni, mert ezzel szemben kelt fel az ország többsége.